Bebek Mezarı. Bir Behzatçı Hikayesi. Yazan Emrah Serbest. Seslendiren Erkan Bektaş. Karşıyaka mezarlığına yeni doğmuş bir bebeğin gömüldüğü ihbarını almışlardı. Başkomiser, mezar parselleri arasında ceketinin yakasını kaldırıp boynunu içeri gömmüş, başı önünde, elleri ceplerinde hızla yürüyordu. Suratında ekşi bir ifade vardı. Rüzgarın savurduğu yağmur taneleri alnına kamçı gibi vuruyor, soğuk hava yüzünü yakıyordu. Ayakkabıları çamura batmıştı. Rüzgarda uğuldayan ağaçların koyu gölgeleri, tek tük aydınlatma lambalarının cılız sarı ışıklarını boğmuş, mezarlar arasındaki ince yolları karanlığa gömmüştü. 15 dakikadır dolanıp duruyorlardı ama kaybolduk demeyi Harun da Behzatçı da kendine yediremiyordu. Kararmış mezar taşlarının arasından çıkan koyu bir gölge birden önlerini kesince irkildiler. Soğuktan katılaşmış, kanı çekilip beyaza kesmiş, ince, kemikli suratıyla Hayalet'ti karşılarına çıkan. Onu görünce rahatladılar. Hayalet'in peşinden hafif tepelik bir bölgeye tırmandılar. Ağaçların arasından karanlığa daldılar. Behzatçı yüzüne gelen dalları eliyle iki yana açıp ilerliyordu. Az ötede Akbaba'yı gördüler. Eline bir şemsiye almış, hafif kamburlaştırdığı sırtıyla yaşlı, uzun gövdeli, dalları seyrekleşmiş bir çam ağacının dibinde bekliyordu. ''Burada bekleyelim,'' dedi Hayalet. ''Mezarlık görevlisi görgü şahitlerini buraya getirecek.'' Behzatçı Akbaba'nın yanına gitti. Harun'la Hayalet de 10-15 metre ötede kendilerini yağmurdan koruyacak başka bir ağacı gözlerine kestirip o tarafa yöneldiler. Akbaba şemsiyeyi ortaladı. Diğer elinde şarap şişesi vardı. Sabit bakışlarını yağmur tanelerinin savrulup durduğu karanlığa dikmişti. Uzun sürmüş bir sessizliğin doğal devamıymış gibi, bizzat karanlığın kendisi fısıldıyormuş gibi, ''Bugün tam 24 yıl oldu.'' dedi. ''Ne 24 yılı?'' ''Mesleğe başlayalı bugün tam 24 yıl oldu.'' Akbaba şarap şişesinden bir yudum aldı. ''Bu ne?'' dedi Behzatçı. ''Kutlama mı?'' ''Yok, görgü şahitleri muhtemelen şarapçı, onlardan kalmış.'' Akbaba bir yudum daha alıp şişeyi Behzatçı'ya uzattı. Başkomiser başını istemem manasında yukarı kaldırdı. ''Midem mi bulanıyor hala?'' diye sordu Akbaba. ''Evet.'' Suratından belli, ekşi ekşi bakıyorsun. Bir doktora gitsene artık. Dün gittim, bir sürü test yaptılar. Bugün sonuçlar geldi, bir şey bulamamışlar. Psikolojik olabilirmiş. Psikoloğa falan sevk etmediler mi? Ettiler de gitmedim. Psikolojikse sıkıntı yok, geçer herhalde. Behzatçı 1-216 yaktı. Şemsiyeyi Akbaba'nın elinden alıp 1-216 da ona uzattı. Akbaba'nın sigarasını yakarken, yıllar sonra o an, onun saç ayrımındaki bütün tellerin beyazlamış olduğunu fark etti. Sadece uçlarında kalmıştı siyah bölgeler. ''Ben bırakayım artık diyorum,'' dedi Akbaba. ''Sigarayı mı?'' ''Yo, cinayeti. 24 sene her türlü pis işi kovaladık beraber. Elimizde ne var? Hiç. Ne para pul, ne evde bekleyen bir insan, ne bir duygu. Yüreğimde doğru düzgün hiçbir duygu kalmadı. Hiçbir şey hissetmiyorum artık. Bu adil değil. Hayat adil değil. Olabilir. Ama bana yetti. 24 yıl artı bir gün bana yetti.'' Yakınlarda bir şimşek çaktı. Akbaba'nın kırmızıya çalan korkunç suratı bir an aydınlanıp karardı. Ardından derinlerden gelen çatırtıyla şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. İkisine de yer sarsılıyormuş gibi geldi bir an. ''İyi de,'' dedi başkomiser. ''Sen emekli olamazsın ki. Başka iş yapamazsın. Başka işi geç, başka türlü yaşayamazsın.'' ''Biliyorum. Belki de ölme zamanım gelmiştir. Zaten neden yaşadığımı kendim de bilmiyorum ki. Yaşayıp duruyorum işte.'' Akbaba uzun, sessiz bir bakışla baktı başkomiserin yüzüne. Dudaklarında yorgun bir tebessüm vardı. Büyük kederi diğer tüm duygularını uyuşturmuş gibiydi. İhtiyar mezarlık görevlisi yanında iki adamla polislere yaklaşıyordu. Behzatçı el edince onların önüne geldiler. Harun'la Hayalet de bulundukları ağacın dibinden ayrılıp Behzatçı'nın yanına seyirttiler. Görgü şahitleri 25 yaşlarındaydı. Gözlerinin parlaklığından kafalarının güzel olduğu belliydi. Biri uzun boylu, ince yapılı, sakallıydı. Diğeri kısa boylu, yeşil gözlü, toplucaydı. "Anlatın bakalım," dedi Harun. "Ne gördünüz?" "Bebeği gömenler kalabalık geldiler," dedi uzun boylusu. "Bebek olduğunu nereden anladınız?" "Ağlıyordu. Bir poşete sarmışlardı." "Siz ne arıyorsunuz peki burada bu saatte?" "Abi, biz mezar bakımıyla uğraşıyoruz." "Siktir lan! Şarap içiyorsunuz, cigara içiyorsunuz burada. Sonra da mezar bakımı diyorsunuz. Bak takarım sizi GBT'ye, ararım üstünüzü. Doğru düzgün anlatın, yalan söylemeyin." Uzun boylu olana, "Senin adın ne?" diye sordu Behzatçı. "Erkan." "Erkan ne?" "Erkan Karakuş." "Kalabalık geldiler dedin. Kaç kişiydiler?" "Ben 12 kişi saydım. En önde kel bir adam vardı. Bebeği bir poşete sarmışlardı, ağlıyordu. Şuradaki mezarın yan tarafını açıp oraya gömdüler. Tam gömecekleri sırada bir ışık çaktı." "Şimşek mi çaktı?" "Yok, mezarın içinden çıktı ışık. Sarı bir alev gibiydi." Harun konuşanın ensesinden tuttu. Kendine çekip gözlerine yakından baktı. "Senin torbacın kim lan?" dedi. "Neyin kafasını yaşıyorsun birader sen? Ne anlatıyorsun bize? Bak buradan bebek çıkmasın bu gece. İkinizi de yatırır gömerim buraya." "Abi ne gördüysek onu söylüyoruz. Yalnız çok ters uyuz, karnımız aç. Bize bir kokoreç alın gözünüzü seveyim." Behzatçı başıyla onay verince Harun kokoreç almaya gitti. Aradan bir saat geçmiş ama olay yeri ekipleri mezarlığa intikal etmemişti daha. Yağmur şiddetlenip hızlanmış, bizimkiler sırılsıklam olmuşlardı. En sonunda Behzatçı telsizi aldı. "Nerede kaldı bu olay yeri ekipleri merkez?" diye anons geçti. "Sikilmiş sıpaya döndük burada." Bir süre sonra Behzatçı'nın cep telefonu çaldı. Olay yeri ekiplerinden kıdemli personel Sıtkı arıyordu. Durumu izah etti. Behzatçı telefonu kapatıp, "Olay yerini beklemeyin," dedi Akbaba'ya. "Siz kazın gösterdikleri yeri." "Ne olmuş?" "Bakan yardımcısının birinin evine hırsız girmiş. Tüm ekipler oraya gitmiş." Akbaba mezarlık görevlisinden aldığı küreyi omzuna atıp görgü şahitlerini önüne kattı. Behzatçı de peşlerinden seyirtti ama ayakkabısı balçık çamura saplanıp ayağından çıkmıştı. Ayağını havaya kaldırmış vaziyette ayakkabısını çamurdan çıkarmaya çalışırken dengesini kaybedip düştü. Hayalet koşup kaldırdı onu. "Anasını sikeyim böyle işin," dedi başkomiser. Akbaba omzunun üstünden ona baktı. "Ben de tam olarak bunu anlatmaya çalışıyordum," diye bağırdı karanlık yağmurun içinden. Görgü şahitlerinin gösterdikleri yeri kazdılar ama bir şey çıkmadı. Harun şahitlerin ikisini de tokatladı. Başka bir yeri gösterdiler, orası da boş çıktı. Harun şahitlerin GBT'lerine baktı, üstlerini aradı. Yağmur ve soğuk iliklerine kadar işlemişti. Behzatçı ile Harun çorba içmeye gittiler. Akbaba mezarlıkta kalıp aramaya devam etti. Hayalet, kayda değer bir şeyler bulduğunda gün ağarmak üzereydi. Harun direksiyon koltuğundaydı. İvedik Caddesi'nden üniversite hastanesine doğru gidiyorlardı. Sabahın alacakaranlığında silecekler camlara vuran yağmura yetişmekte güçlük çekiyordu. "Şimdi durum şöyle," dedi Hayalet arka koltuktan. "Mezarlığın yan tarafına bakan MOBESE'den arabayı tespit ettik. Bebeği getirenler bunlar. Yandan atlayıp girmişler. Öyle 12 kişi falan yok, 2 kişiler. Arabanın plakasından evi bulduk. Evde genç bir kız vardı, suratı da biraz solgundu. Onu hemen hastaneye sevk ettik. Doktor az evvel aradı. Yakın zamanda doğum yaptığı kesin dedi." "Anası babası nerede bu kızın?" diye sordu Behzatçı. "Hastanede. Emniyete alacaklardı sorgu için ama bizi bekleyin dedim. Araba zaten kızın babasının üstüne." "Üvey babası mı bu adam?" Hayalet, Behzatçı'nın aklından geçen düşünceyi anlayınca kaşlarını çattı. "Yok abi, öz babası," dedi. Doğum yapan kızı hastanede bir odaya almışlardı. İsmi Şükran'dı. Behzatçı çamura batmış üstünü koridorda silkeleyebildiği kadar silkeledi. Kapıyı tıklatıp içeri girdi. Şükran'ın karşısında çocuk polisi ve psikolog oturuyordu. Psikolog başkomisere doğru geldi. ''Bu kız kaç yaşında?'' diye sordu Behzatçı. ''14.'' ''Bir şey söyledi mi?'' ''Hayır, Allah'a oruç adamış, bugün hiç kimseyle konuşmayacakmış, öyle diyor. Böyle bir suskunluk devresine girmesi normal şu an, şokun etkisinde. Belli bir süre üstüne gitmemek lazım.'' Behzatçı iç çekip yüzünü sıvazladı. Elinden geldiğince sessiz konuşmaya çalışıyordu. ''Orası öyle de doktor hanım.'' dedi. ''Bizim işimizde de zaman önemli. Bu tarz olaylarda şüphelinin kaçma ihtimali çok yüksek. Bize bir ifade, en azından bir ipucu lazım. Şu an konuşmamız yaşadığı travmayı derinleştirmekten başka bir işe yaramaz. Çocuk polisi zaten burada. Bir şey söylerse size gerekli bilgiyi verir.'' ''İyi de bir şey sormazsanız nasıl bir şey söylesin?'' Şükran elini yavaşça kaldırdı, işaret parmağıyla Behzatçı'yı göstermeye başladı. Bir süre şaşkınca Şükran'a baktılar. Behzatçı parmağın kendisini gösterdiğini anlayınca yavaşça ona doğru yürüdü. Oturduğu koltuğun önüne diz çöktü. Şükran avucunu Behzatçı'nın yüzünde gezdirdi. ''İnsanlara ibret olacak kişi sen misin?'' diye sordu. ''Yoo'' dedi Behzatçı. ''Sen söyle bakalım bana. Kimse senin canını acıttı mı? Sana kötü bir şey yaptılar mı?'' ''Yok.'' ''Bu çocuk nasıl oldu peki?'' Şükran gözlerini boşluğa dikmişti. ''Gömleğimin yakasından üflendi.'' dedi sessizce. ''Çocuk sonra geldi. Ben bir köşeye çekildim. Odadan hiç çıkmadım. Keşke ölseydim de herkes beni unutsaydı. Hafızalardan silinip gitseydim.'' dedim. ''Ama sonra o seslendi bana. Üzülmememi söyledi. Bana yemiş verdi.'' ''O kimdi?'' Şükran cevap vermedi. Başını önüne eğdi. ''O kimdi?'' diye tekrar sordu Behzatçı. ''Ben Allah'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım.'' dedi Şükran. Başka bir şey söylemedi. Behzatçı hızla hastanenin polis odasına yürüdü. Kızın anne babasını baştan aşağı süzdü. ''Bu kızı kim istismar etti?'' diye sordu. Anne önüne bakıyordu. Behzatçı'nın zihninde o an bütün fotoğraf canlandı. Sinirle alt dudağını ısırdı. Odadan çıkacaktı ama birden dönüp adama sert bir tokat attı. Adam savruldu, başını polis odasının camına vurdu. Diğer polisler araya girdiler. Ertesi gün yine mezarlıktaydılar. Kızın babasına çelik yelek giydirmişler, basın mensuplarını ellerinden geldiğince uzak tutmuşlardı. Yer gösterme tutanağı tutuldu, kamera kaydı alındı. Bebek başkasına ait bir mezara gömüldüğünden, savcılıktan mezar açma izni alındı. Başkasına ait mezar açılacağından, olay ekibinin refakati yetmiyor, adli tıp ekibi bekleniyordu. Güneş bulutların arasından mezar taşlarına vuruyor, geceden kalma yağmur damlalarını parlatıyordu. Akbaba iki gündür mezarlıktan ayrılmamıştı. Behzatçı, boş bir mezarın yanındaki mermerde oturan Akbaba'nın yanına çöktü. ''Dün psikoloğa gittim.'' dedi Behzatçı. ''Tam hastaneden çıkarken midemde yine bir bulantı oldu. Döndüm uğradım psikoloğa. Bir sürü soru sordu falan. Oraları geçeyim. Sonra dedi ki, stresten uzak durun. Ben de tamam dedim. Ne iş yapıyorsunuz diye sordu. Söyledim. Bir şey diyemedi. Ben de bir şey demedim çıktım. Dedi Akbaba. Belki de sen haklısın. Tam orada doktor odasındayken senin haklı olabileceğini anladım. Şu adama bak mesela, kendi öz kızını istismar etmiş, doğan bebeği de başkasının mezarına gömmüş. Şimdi, bu dünyada bir saat yaşamış bebeğin cesedini arıyoruz. Dün adama hastanede bir tokat attım diye asayiş müdürü 40 tane laf söyledi. Güvenlik kameraları varmış da falan filan. Tamam, biliyorum, hayatta herkesi memnun edemezsin. Ama bir cinayetten sonra hiç kimseyi memnun edemezsin. Biz hiç kimseyi memnun edememiş adamlarız. Adli tıp ekipleri gelmişti. Savcı nezaretinde mezarı açtılar. Market poşetlerine sarılı 7 aylık bir bebek cesedi çıktı mezardan. Akbaba, adli tıp memurundan cesedi aldı, bir süre elinde tuttu. Suratında tuhaf bir ifade vardı. Oyuncak bir bebekle oynar gibi hafif hafif sallıyordu bebeği. Behzatçı, Akbaba'nın bir dengesizlik yapmasından korkuyordu. Bebeği onun elinden aldı, küçük tabuta yerleştirdi. Fotoğraf ve video ekibi kayıt alırken Akbaba hala tabutun başında bekliyordu. Besatçı, "Hadi gidelim" manasında koluna girdi. Akbaba yerinden kıpırdamadı. "Bütün bunlar," dedi Akbaba, "baştan sona yanlış. Bütün bu dünyada da, sende de, bende de, buradaki insanlarda da, şu ölen bebekte de, ırzına geçilen o kızda da yanlış bir şey var. Bu dünya böyle olmamış aga. Bunu ya baştan yaratmak lazım, ya da yok etmek. Bu dünya böyle olmamış." Besatçe, Akbaba'nın kolunu sıkıca tuttu, yavaş yavaş uzaklaştırdı onu tabutun başından. Az öteye oturup birer 216 yaktılar. Yaşlı bir kaplumbağa pas rengine çalan koyu çamurun üstünde ilerliyordu. Ağır ağır geçip gitti polislerin önünden. Bulutlar dağılmış, ıslak dallardaki serçeler ince ince cıvıldamaya başlamıştı. Güneş vardı ama Behzat Ç'nin gördüğü hiçbir şeyi ısıtmıyordu.